التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. Pedagang yang jujur lagi terpercaya, kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi.